أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله o hak mabuttur ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Kıyamet günü hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah'tan daha sözlü, daha doğru sözlü kim olabilir? Yaptıkları bunca cürüm sebebiyle Allah kendilerini baş aşağı getirdiği halde durum bu kadar belliyken ne diye münafıklar hakkında hüküm verirken kalkıp birbiriyle çekişen iki fırka haline geliyorsunuz? Yoksa Allah'ın yoldan çıkarıp saptırdığı kimseleri yola getirmeyi mi diliyorsunuz? Oysa Allah kimi hak ettiği sapkınlığa düşürmüşse artık onun için asla üzerinde yürüyeceği sağlam bir yol bulamazsın. Münafıkların içleri dışlarından başka olduğu ve farklı yerlerde farklı durumlar alabildikleri için onlar hakkında karar verecek kimseler ihtilaf edebilirler. O münafıklarla akrabalık, kabile birliği, ticari ortaklık, arkadaşlık gibi bağlar da müminleri etkileyebilir. Nitekim Allah onlara Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, İslam ve Müslümanlarla iç içe olma imkanı verdiği ve onlar da zahiren Müslüman göründükleri halde bir takım hesaplarla kalplerinden eski küfür ve inkarlarına döndükleri için onlar hakkında baş aşağı, tepe taklak olma tabiri hallerini ifade edecek en mükemmel tabirdir. Bellidir ki Allah onları münafık olarak baş aşağı yaratmış değildir. Fakat onlar iman tarafından olmaları için bunca kuvvetli sebepler varken irade ve tercihlerini hep inkar tarafına kullanınca bütün işleri güçleri kazandıkları o yönde olunca kendilerinin ısrarla istedikleri durum meydana gelmiş, varlığa koyduğu kanuna göre de Allah dalaletlerine izin vermiş ve yaratmıştır. Bir açıdan münafıkları keşfetmek zor değildir. Uhrevi hayır ile dünyevi çıkarları çatıştığında ahireti bırakıp o çıkarı tercih etmeleri İslamiyetleriyle menfaatleri karşı karşıya gelince İslam'a hizmet ve fedakarlık tarafında yer almamaları kesin bir ölçüdür. Allah bu ölçüyü kullanmayı hatırlatıp münafıklar yüzünden müminlerin birbirlerine düşmelerini men ediyor. Ne çok isterler ki kendileri küfre yuvarlandıkları gibi siz de küfre düşesiniz de böylece kendileriyle aynı seviyede onlarla beraber olasınız. Şu halde Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer aldırmaz ve sizden yüz çevirip kafirlerle işbirliği halinde aleyhinizde çalışmaya devam ederlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir yakın dost, sırdaş, koruyucu ve ne de bir yardımcı edinin. Ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler bundan müstesnadır. Eğer Allah dileseydi bunları size musallat eder ve bunlar da sizinle savaşırlardı. O halde onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmazlar ve size karşı barış teklif ederlerse o takdirde Allah onlara saldırmak için size yol vermez. Bir de öyleleriyle karşılaşacaksınız ki onlar hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin kalmak isterler. Bunlar ne zaman fitneye, şirke veya müminlerle savaşmaya çağrılırlarsa derhal ona dalarlar. Bu yüzden eğer sizden uzak durmaz ve sizinle uzlaşmayıp ellerini üzerinizden çekmezlerse onları yakalayın ve ele geçirdiğiniz yerde öldürün. Zulüm ve hainlikleri dolayısıyla böylelerine karşı size apaçık bir izin ve yetki verdik. Bunlar böyle teker teker fertlerin yapacağı şeyler değil. Yani mukabeleye aykırı, esasen kanuna, nizama aykırı bir şey yaptıkları zaman işin başındaki insana emir veriliyor o mevzuda. Mesela o dönem itibariyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme deniyor. Mesela öbür türlü ele alındığı zaman da hiç farkına varmadan terörizme kapı aralanmış olur. Falan şöyle davrandı, filan böyle davrandı. O ikiyüzlülük etti, yalan söyledi, iftirada bulundu, tezvirde bulundu. Sureti haktan göründü ama konuşurken yalan konuştu. Emniyet edilmesi gerektiği yerde edilmedi filan. Hakkından gelin filan. Sokak başında biri karşısına çıksın onu öldürsün. Mesele öyle değil yani. Zaten tiplerin, kelimelerin esasen cemi olarak gelmesi de öyle gösteriyor onu. Vaktulu diyor hum heysu satiftumuhum ve ulaikum cealna lekum aleyhim sultanen mübina. Bu açıdan da günümüzdeki bir kısım zahiriler, işte bazı selefiler, bazı terör örgütleri esasen meseleyi siyakından, sibakından kopararak esas esbab-ı nüzuldaki hakikatleri görmezlikten gelerek, müstetbaat-ı terapibi görmezlikten gelerek böyle insanlığın gözünün önünde insanları katlediyorlar. Satırla boyunlarını vuruyorlar. O türlü şeylere izin yoksa şayet bu defa da ellerinden gelen başka türlü kötülükleri yapıyor. Her türlü insan haklarından mahrum ediyorlar. Onun için Abdurrahman Azam'ın ifadesiyle İslam'daki bütün bu mücadeleler, mukateleler, savaşlar hepsi tamamen tedafi mahiyettedir. Muhakkak olan bir hadiseye karşı müdafaa sadedinde yapılması gerekli olan şeyler yapılmıştır. Sen burada فَلَا تَتَّقِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَا حَتَّى يُهَاجِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Diğer muamelata değil de hicrete bakarak, hicret etmeyi göze almasına bakarak. Evet. Bir yönüyle nasıl ki hani kalpteki imanı

aileye verdiği zararı telafi etme maksadına yöneliktir. Varisler isterlerse miktarı hafifletebilirler. Köle azat etme, diyet veya 2 ay oruç ceza değil, suçun affedilmesi için birer kefarettir. Onun için katilin ayrıca vicdan azabı, pişmanlık duyup tevbe etmesi lazımdır. Ceza olması halinde bunlar söz konusu değildir. Meseleyle irtibatlandıracak olursanız, ulu orta insan öldürme değil burada. Hataen ölüm meselesi söz konusu. Yani ava atarken ona yaptın veya işte düştü bir yerde, sen düşürmüş oldun, öyle öldü burada. Veya başka şekilde hata sayılabilecek bir kısım argümanlar bunlarla öldürüldü hataen. Yoksa kasten geleceği gibi arkada bir mümini öldürmek, bütün insanları öldürmek gibi bir cinayettir. Şimdi meseleye böyle bakınca o yukarıda nerede bulursanız hemen öldürün meselesi bence şeyinden koparılmış olur, sibakından koparılmış olur. Müstetbaatü terakibe riayet edilmemiş olur. Bir bu. İkincisi, burada hataen bir insan birini öldürdüğü zaman da işte hata türlerinden biriyle. Evvela bir Allah hakkı var o mevzuda, bir de kul hakkı var. Kul hakkı için onlara diyet ödeme mevzu var. Allah hakkı için de bir köle azat etme var. Köle azat etmeye gücü yetmiyorsa, yoksa öyle bir kölesi, 2 ay oruç tutması var. Bu da yaptığı hatadan dolayı Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederek, ben bilmeyerek işledim bunu. Tevbelerimizde bu cami imamların söylediği gibi, bilerek bilmeyerek her ne ki vakı olduysa benden, ben anların cümlesinden tevbe ettim, nadim oldum, pişman oldum sözleriyle ifade etme gibi Cenab-ı Hakk'a bir teveccühün ifadesidir. Gerçi hani ben bir köle azat ettim, onlara bir şey ödedim filan. Bütün bunların yanında yaptığım şey benim dikkatsizliğime, bu mevzuda hataya sebebiyet vermeme badi olmuştur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederim ben o mevzuda. O ikinci şık da öyle yani. Bir köle azat etme, sonra yok kölesi yoksa şayet 2 ay peşi peşine oruç tutma oldukça zor. Yani 2 ay Cenab-ı Hakk'a teveccüh edecek. Aç durun dediği için aç duracak orada. Efendim, ve Cenab-ı Hak ondan sonra ve kanallahu alimen hakima diyor. Sen ne kadar samimisin, yürektensin, Allah biliyor onu. Ve Allah'ın bu türlü icraatı hepsi gayet hakimanedir. Allah çünkü hakimdir. Her şeyde, her işte bir hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah Celle Celaluhu. Fezlekesiyle mesele noktalanıyor. Bir sebebi nüzul istedim efendim. Rivayet olunduğuna göre Haris bin Yezid Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aşırı derece düşmandı. Daha sonra Müslüman olmak isteyerek Medine'ye yola çıktı. Yolda Ayyaş bin Ebi Rebiya ile karşılaştı. Ayyaş, Haris'in niyetini anlayamadı ve onu öldürdü. Bunun üzerine Allah-u Teala bir müminin diğer bir müminin yanlışlık eseri olmayarak bunun dışında öldürmesi yakışmaz ayetini izah etti. Evet. O da bir örnek yani bu mevzuda. Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Kasten adam öldürmenin dünyadaki cezası kısastır. Varisleri kısastan vazgeçerlerse diyet alabilirler, isterlerse bunu da bağışlayabilirler. Ahiretteki cezası Allah-u Teala affetmezse ebedi cehennemdir. Nisa suresinin 48. ayeti, Allah-u Teala'nın şirk dışındaki günahları dilediği takdirde affedeceğini bildirerek bu ayeti takyid etmektedir. Hocam, el fitneti eşeddü minel katil buyuruluyor. Böyle bir fitne ortamı oluşturmak, mukateleden, katilden daha mı beterdir? Bazı fitneler bir insanı öldürmeden daha büyüktür. Belki birkaç insanı öldürmeden daha büyüktür. Sürekli böyle katil duygusu fasit dairesi oluşturur. Efendim fitne insanları birbirine düşürür. İnsanları ayrıştırır, düşman cepheler oluşturur. Ve her zaman hiç aklı hayale gelmedik cinayetler işlenebilir böyle bir toplumda. Onun için fitne üzerinde kemal hassasiyetle durmak, fitneye sebebiyet verecek unsurların esas yok edilmesine bakmak lazım. Onların üzerine toptan gidilmesi lazım. O mevzuda da hukuk sisteminde yollar, yöntemler gösterilmiştir. Şöyle olursa o mesele şöyle önlenmeli, o şöyle olursa şöyle önlenmeli, şöyle olursa şöyle önlenmeli diye fitneler. Hani bunu emr-i bil maruf nehy-i anil münker mevzuyla karşılaştıracak olacak olursak şayet başka türlü halledilmeyen şeyler hani dille o meselelerin üzerine gitmek lazım. Ondan sonra elle o meselelerin üzerine gitmek lazım. Evet bu münkerat karşısında yani o da bir münkerdir fitnede. Şayet onu da yapamıyorsanız, ona da gücünüz yetmiyorsa kalbi alakanızı kesmek suretiyle onu yalnızlaştırmak lazım esasen. Kendini yapayalnız hissetsin. Bu onu nedamete sevk edebilir. Gerisin geriye dönüp cemaate iltihak edebilir, topluma iltihak edebilir, edebilir yani. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman karşılaştığınız herhangi bir meseleyi iyice araştırıp mahiyetini tam olarak aydınlatın. Ve size tebeyyünü kelimesiyle tefeül babından tekellüf için olduğundan dolayı tahkik üstüne tahkik, tespit üstüne tespit, teemmül üstüne teemmül filan manalarına gelir ki çok hassas bir nuh, gelişi güzel sadece. Hemen baktım işte tavrı şuydu, vaziyeti böyleydi, şüphelendim öyle değil yani. Bu tebyin üstüne tebyin isteyen bir konudur. Evvela onu yapın. Tabii onu yaptığınız takdirde وَلَا تَقُولُ لِمَنَ الْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا Selam diyen bir insana size İslam selamıyla selam verip Müslümanlık izharında bulunan her kim olursa olsun dünya hayatının o pek az ve geçici metaını taleple sen mümin değilsin demeyin. Unutmayın ki Allah'ın indinde birçok ganimetler vardır. Önceden siz de böyle onlar gibiydiniz. Aslında bağlacı kullanılması uygun olur. Aslında önceleri sizler de bunlar gibiydiniz. De, bunlar gibiydiniz de. Allah size lütfetti, imanla şereflendiniz. Öyleyse iyice araştırıp da bir mesele tam olarak aydınlanmadan o mevzuda harekete geçmeyin. Muhakkak ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Evet. Bu açıdan da sizin gelip ben şunu dedim, şöyle araştırdım, bu kadar tahkikatta bulundum falan demeniz beyhudedir. İşin mahiyeti nefsül emriyesini Allah biliyor. Ve Allah her şeyin encamından haberdardır. Ve sizi de bir gün yaptığınız şeylerden dolayı haberdar edecektir. Senin için buydu, dışında buydu, dediğim buydu. Konuşmuştun ama yalan konuşmuştun diyecektir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق الله العظيم. Üzür sahibi olmaksızın cihattan geri kalan müminlerle Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden müminler elbette bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla mücahede edenleri derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaat etmiştir. Ama mücahede edenleri cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükafatlarla tarafından derece derece rütbeler, hususi bir mağfiret ve rahmetle mümtaz kılmıştır. Değil mi ki Allah gafurdur, rahimdir? Burada da belki hani meseleyi yine belli bir bağlayışla bağlarken, gerektiği zaman mutlaka cihat icap ettiği zaman maddi cihat, bazen maddi cihat günümüzde olduğu gibi, maddi kılıç kınına girmiştir. O zaman yapılacak şey başkadır. Şer'i şerife göre esasen açıktan açığa bir maddi cihat meselesi söz konusu ise o müdafaa yörüngeli olarak öyle bir savaş. Öyle bir savaşa iştirak eden insanlar, mücahitler Allah indinde mallarıyla, canlarıyla ki sahabe-i kiram efendilerimiz radıyallahu anhum ecmain böyle yapmışlardı. Allah Celle Celaluhu malıyla, canıyla mücadele edeni diğerlerine belki dereceten kelimesi şeyindeki kelimesindeki tenvin, tenkir için olması itibariyle derece derece yükseltir. Derecat manasına gibi bir şeydir yani. Öyle bir dereceye yükseltir ki onu tahmin etmek mümkün değil demek yani. Tenvin, tenkir için olunca. Ve kullen vaadallahu lüsne hepsine Allah Celle Celaluhu hüsna vaat ediyor. Burada da cennet diyor. Esasen orada lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor bir de. Allah Celle Celaluhu aynı zamanda rüyetiyle de şereflendirir onu. Evet. İman edip de hicrete güçleri yettiği halde hicret etmeyerek... Tam burada bir de melekler bu hicret etmeleri gerektiği yerde hicret etmeyenlere nefislerini aldıkları zaman yani o kafirlerin içinde, zalimlerin içinde duruyordunuz. Onlar da biz zayıflardık işte dolayısıyla işte orada kaldık. Onlara melekler diyecekler ki Cenab-ı Hakk'ın arzı geniş değil miydi? Hicret edebilirdiniz pekala, niye hicret etmediniz? Diyor. Yani bir yönüyle zulmedenlerin, hainlerin, kafirlerin tahtı emrinde bulunma mevzu, zulmü kolaylaştırma, zulüm yapmalarını kolaylaştırma, onlara icraat kolaylığı kazandırma açısından öyle bir bela, öyle bir musibet ki Cenab-ı Hak onların mevası varacağı yer, barınacakları yerler esasen bir ine bir mağaraya girme, mağara gibi bir yer. Esasen onların mevası, başlarını sokacakları inleri, mağaraları cehennemdir denebilir. Bu ne kötü bir akibettir, bir masirdir. Yürünen yolda varılan bir suyu akibettir gibi denebilir. Ancak bu arada zayıf, hakikaten zayıf insanlar vardır. Taife-i Nisa vardır, çocuklar vardır. Bunlar o mevzuda tamamen çaresizdirler. Ve bir yolda bilmiyorlardır. Günümüzde olduğu gibi işte şeyden mi geçelim, Arda'dan mı geçelim, Meriç'ten mi geçelim, geçerken yüzlercesi o suyun dibine gömülür, gider zalimlerden kaçarken. Evet. Küçük bir açıklama konulmuş efendim. Bu ayette Asr-ı Saadet'te Medine'ye hicret etmeyip müşrik toplum içinde kalanlar kendilerine zulmedenler diye nitelendirilmektedir. Bunlardan bazıları rahatlarını, alışkanlıklarını, ailelerini, mal ve mülklerini ve diğer çıkarlarını dinlerine tercih ediyorlardı. Onun için biz ülkemizde baskı altında yaşayan kimselerdik. Özürleri kabul edilmemiştir. Feci bir akıbetle cehennem azabıyla tehdit edilmişlerdir. Bunun yanında gerçekten hicrete gücü yetmeyen yaşlı, güçsüz erkekler, kadınlar ve çocukların mazeretleri 98. ayetle kabul edilmiştir. Asr-ı Saadet'te Mekke'nin fethiyle hicret mükellefiyeti sona ermiştir. Fakat ayet-i kerime Mekke dönemi şartlarının bulunması halinde hicretin yine gerekebileceğine işaret etmektedir. Bir kere daha tekrar edin son cümleyi. Asr-ı Saadet'te Mekke'nin fethiyle hicret mükellefiyeti sona ermiştir. Fakat ayet-i kerime Mekke dönemi şartlarının bulunması halinde hicretin yine gerekebileceğine işaret etmektedir. Evet, zulmün baş gösterdiği, yalanın, tezvirin, iftiranın, karalamanın, itibarsızlaştırmanın söz konusu olduğu yerde yine hicret bir vecibi olarak insanlara terettüp eder. Ne zalimin zulüm yapması kolaylaştırılmalı, ne de dinini tamamen mahiyet-i nefsül emriyesine uygun, Allah'ın emrettiği gibi efendim yaşamama. Kim Allah yolunda hicret ederse, dünyada gidecek çok yer, genişlik ve bolluk budur. Kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle çıkar da, yolda ecel gelip kendini yakalarsa, o da mükafatı hak etmiştir ve onu ödüllendirme Allah'a aittir. Allah gafurdur, rahimdir. Evet. Evet, şeyi tavsiye etti biliyordu. O yolda ölen insanlar, onlar cennete, diğerleri de Allah selamet versin. Sefere çıktığınız zaman, sefer esnasında kafirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Hiç şüphesiz o kafirler size apaçık düşmandır. Evet. Seferde namazın kasri mevzu ifade ediliyor. Savaşlarda da hususi salat-ı havf diye gelecek. Ve izâ kuntum fe akamte lehumus salate fel takum taifetun. Ayet-i kerimesi onu gayet detaylı olarak ifade buyuruyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما صدق الله العظيم أي رسولم sefer halinde ve kâfirlerin kötülük yapmasından endişe içinde bulunan müminlerle birlikte olur da onlara namaz kıldırırsan onlardan bir kısmını sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bu biraz da savaş hali, maddi savaş hali gerekti. Kendi şartları tahakkuk ettiğinde belki o kaydı antiparantez koymak lazım. Bunlar secdeye vardıklarında diğer kısım arkanızda beklesinler. Yani bir rekat kılma demektir secdeyle. Namaz secdeyle tamamlandığında cüz zikredilip kül murad ediliyor. Bütün bir rekat kastediliyor. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve tedbirli davranıp silahlarını da yanlarına alsınlar. Tedbirleriyle beraber silahlarını da yanlarına alma. Bunlar namaza gidiyorlar. Karşı tarafa koz verme olabilir. Evet. Birinci şıkta sadece hidrehum diyor. Eslihatehum diyor. Ve ikinde hidrehum ve eslihatehum diyor. Yani ikincisinde. Kafirler sizi silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp birden baskın yaparak işinizi bitirmek isterler. Kafilane avlamada diyebilirsiniz yani. Kafilane avlama. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz yahut hasta düşmüşseniz silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Bununla beraber yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah kafirler için zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır. Namazı tamamladıktan sonra gerek ayakta durarak, gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzerinde uzanarak hep Allah'ı zikredin. Derken korkudan güvene kavuştunuz mu? O vakit namazı tam erkanıyla eda edin. Çünkü namaz belirli vakitlerde vakit be vakit müminlere farz kılınmıştır. Evet. Bu Bu da iki şekilde anlaşılabilir. Ya şartlar ve konjonktür onların ayakta durmasına müsaittir, ayakta dururlar. Boy hedefi olmazlar. Öyle boy hedefi oluyorlarsa, olabiliyorlarsa oturarak namaz sonrası tesbihatlarını, evrad-ı eskarlarını, Cenab-ı Hakk'a tadarru ve niyazlarını öyle yerine getirirler. Ona da durum müsait değilse bir tabiye bulurlar, bir mevzi bulurlar. Burada bir taraftan düşmanı gözetirken esasen bir taraftan da düşmana hedef olmamaya bakarlar. Düşman tarafından avlanmamaya dikkat ederler. Efendim, meselenin zannediyorum bu yanı çok önemli yani. Tamamen itminana vardığınız zaman artık bir korku, bir endişe söz konusu değil. O zaman devam edin. Sizinle savaşan düşman topluluğunu takip edip arkalarından sıkıştırmada, fiili veya hukuki savaş hali devam ettiği müddetçe onları baskı altında tutmada gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da tıpkı sizin gibi acı çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri birçok şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Evet, her zaman bir dizeban edilen bir husus. Size zulmedenler, haksızlıkta bulunanlar, tegallüpte, tahakkümde, tasallutta, temellükte bulunanlar, bunlar, siz bundan dolayı acı çekiyorsanız esasen onlar da elde ettikleri şeyleri kaybetme acısını çekiyorlar. Veya doğrudan doğruya o türlü şeylere maruz kalmışlardır. Onun acısıyla kıvranıp duruyorlar. Dolayısıyla yani meseleye ve tilkele yâminü davülhâ beynin nas mülazasıyla bakılabilir. Kaldı ki hani ekstra olarak siz Cenab-ı Hak'tan onların ummadıkları şeyleri umuyorsunuz. İşkenceye maruz kalmışsınız, haksızlığa uğramışsınız, ayrıştırılmışsınız, size kötülük yapılmış, malınıza mülkünüze el konmuş. Bütün bunlar, bunların karşılığında Cenab-ı Hak bir tarafta cenneti, rüyeti ve rıdvanı verecek. Evet, Allah'tan her zaman istenen şey de bu olmalı. Allahümme el-ihlas ve rıdâk ve halisel aşk ve el-iştiyak ila likâik. Belki bu türlü ulvi şeyleri temenni etmek, bunlar bir kısım ağır mükellefiyetlere bağlanmışsa şayet, hele ve rüyetike ve rıdvanike ve ma karrebe ileyha min kavlin ve amel. Allah'ım seni görme, senin hoşnutluğunu elde etme. Bunlar çok ağır şartlara bağlanmış, talik edilmişse, şunu yapmanız, şunu yapmanız, şunu yapmanız, şuna katlanmanız, şuna katlanmanız, şuna katlanmanız, şu meseleyi şu şekilde çekmeniz, çekmeniz, çekmeniz gibi şeylere bağlanmışsa, bence bu biraz size acılar yaşatabilir. Ama netice itibariyle talep ettiğiniz şey çok büyük. Evet, bunu bir mülazadan dolayı da biraz arz ediyorum. Yani son zamanlarda ve rüyeteke ve rıdvaneke ve makarraba ileyha min kavli muhamel. Değişik rahatsızlıklar filan, değişik tazikler, değişik maruziyetler filan. Eğer o talebe karşılık bir yönüyle siz arındırılma adına, bir kurnadan geçirilme adına bunlara maruz kalıyorsanız, bence ya talep ettiğiniz şeyden vazgeçmeniz lazım, Allah göstermesin. Veyahut da onu talep ederken bunlara katlanmanız lazım. Allah sabr-ı cemil, ihsan buyursun. Ey Resulüm! İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak indirdik. Sen masum ve masumsun. Olmaz ya, sakın hainlerin müdafacısı, avukatı olma. Ağzın şeker şerbet yesin. Sen hainlere hasim olmazsın. Onları bir yönüyle müdafaa eden, yandaş duruma düşmezsin. Ama Ben yine hatırlatayım. Bela tekünlil hainine hasima. Tabiatında senin öyle olmama vardı. Ama ben de sana hatırlatıyorum. Sana diyorum arkadakiler anlasınlar. Türkçe atasözü var ya. Kızım sana diyorum, gelinim sen anla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. Bu 10 ayetle alakalı şöyle bir açıklama var. Beni Zafer kabilesinden Tume İbni Übeyrik komşusu Katade'nin zırhını çalmış. Bir un dağarcığının içinde götürüp Zeyd adlı bir Yahudinin evine bırakmış. Katade Tume'den şüphelendiğini söylemiş. O ise bilmediğine yemin etmiş. Evi de aranmış, zırh bulunamamış. Sonra un izinin Katade'nin evinden Zeyd'in evine gittiği tespit edilmiş. Zırh Zeyd'de çıkınca bunu Tume'nin bıraktığını söylemiş. Delil Zeyd'in aleyhinde olduğu halde bazı Yahudiler Zeyd'in lehinde şahitlik edip suçsuz olduğunu söylemişler. Beni Zafer konuyu bir aile haysiyeti şeklinde ele alarak Tume'ye iftira edildiğini, hırsızın Zeyd olduğunu, zaten delillerin de bunu gösterdiğini öne sürerek davayı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e götürdüler. Resul-i Ekrem Efendimiz Tume'nin yeminine, Beni Zafer gibi Müslüman bir kabile mensuplarının tezkiyelerine ve zahiri delillere bakarak Tume'nin suçsuz olduğuna temayül eder gibi oldu. Fakat tam hüküm vereceği sırada 105 ila 115. ayetler vahyedildi. Bu olay peygamberin risaletinin gerçekliğine ve Kur'an'ın evrenselliğine, tarafsız ve Allah katından olduğuna parlak bir delildir. Kur'an bizden olan koca Müslüman bir kabilenin aleyhine olarak masum bir Yahudinin haklılığını ilan etmekten çekinmez. Et meşhur bir vakadır. Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. ve kendi öz canlarına hıyanet edenlerden yana tartışma, onları savunma. Çünkü Allah hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez. Yaptıkları ihanet ve işledikleri günahları insanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizleyemeyeceklerini düşünmezler. Halbuki onlar bilhassa gece karanlığında gizli gizli Allah'ın razı olmayacağı ihanet ve tezvirat planları yaparlarken o daima yanı başlarındaydı. Zaten Allah onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir. Haydi diyelim, siz bu dünya hayatında onlardan yana tartışma ve savunmaya giriştiniz. Peki yarın kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut kim onların vekili olacak? Kim bir kötülük işler veya bir günahla kendisine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı gafur ve rahim bulur. Fakat kim de günah kazanır ve ardından tevbe ve istiğfarda bulunmazsa bilsin ki o günahı ancak kendi aleyhine kazanmıştır. Allah her şeyi hakkı, her işi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata veya büyük günah işler, sonra onu masum olan birinin üstüne atarsa, bir iftira ve pek kesin bir vebal yüklenmiş olur. Ey Resulüm! Eğer senin üzerinde Allah'ın pek büyük lütfu, inayet ve rahmeti olmamış olsaydı, onlardan bir grup vereceğin hükümde seni yanlışa sürüklemeyi kurmuşlardı. Fakat onlar yalnız kendi kendilerini şaşırtırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Seni nasıl şaşırtıp nasıl sana zarar verebilirler ki? Allah sana kitap ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediklerini öğretmektedir. Ey Resulüm, Allah'ın senin üzerindeki lütuf ve inayeti, fazlu keremi gerçekten çok büyüktür. Meseleyi itlak ederek, vaka anlatıldı burada. İtlak ederek her zaman aynı şey söz konusu olabilir. Her zaman hakkın yanında olmak lazım. Karşı taraftaki kim olursa olsun, bu benim gibi düşünmüyor, benim gibi inanmıyorsa aynı zamanda hakka hayatı yoktur bunun deyip bütün insanlık için benimselen esasen mutlaka korunması gerekli olan hususlar nelerse şayan, hani usulü hamse gibi, hürriyetli usulü sitte oluyor, usulü sitte gibi meseleler. Bunlar efendim, bunlardan birisi ihlal edildiği zaman da hafizanallah. Evet, dolayısıyla her zaman aynı şey söz konusu olabilir. O asırda olmuş mesele böyle kapalı müphem gibi ifade ediliyor. Fakat ayetin sebebi nüzulu veya sebebi vurudu olduğundan dolayı ta kıyamete kadar herkesi alakadar eden bir yanı var bu meselenin. Ne zaman aynı şeyler olursa hep işte bu ayet çerçevesinde cereyan etmiş olur. Aklı başında Allah'la irtibatı olan insanlar bu işten Cenab-ı Hakk'ın fazlıyla, keremiyle, lütfuyla sıyrılmış olurlar. Akıllarını dünyaya kaptıranlar da kazandım dedikleri yerde kazanma kuşağında kaybederler. Kaybediyorlar, kaybedecekler. Hem sonsuz kaybedecekler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم. Onların kendi aralarında yaptıkları gizli görüşmelerin, fısıldaşmaların çoğunda hayır yoktur. Bu görüşmelerde hayır olması için onların muhtaçlara yardımı, güzel bir davranışı yahut dargın insanların arasını bulmayı gözetmeleri gerekir. Kim Allah'ın rızasını arzulayarak bunu yaparsa biz de ona çok büyük mükafat veririz. Her kim de hidayet yolu kendisine iyice belli olduktan sonra Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa biz onu döndüğü yolda bırakırız. Fakat ahirette kendisini cehenneme sallayıveririz. Orası ne fena bir yaslanılacak yerdir. Bu ayet İmam Şafii Hazretleri'nin dediği gibi icma delilinin dayanağıdır. Yine durumu 109. ayetin açıklamasında geçen tuğme, suçu sabit olunca Hakk'a teslim olacak yerde maalesef kaçmış, dinden dönüp Mekke müşrik kampına iltihak etmiş. Orada da hırsızlık alışkanlığı sebebiyle birkaç kere kovulup sonunda bir tüccar kafilesinden mal çaldığından dolayı ölünceye kadar dövülmüştür. Şu kesin ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa haktan çok uzağa sapmış olur. Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadın isimleri taktıkları putlara tapıyorlar ve onlar aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. İslam'dan önceki Araplar putlarına Lat, Menat, Uzza gibi dişi isimler vermişlerdi. Bu özelliği veya melekleri haşa Allah'ın kızları tasavvur edip onlara tapan müşriklerin inancına işaret olabilir. Bununla beraber kadına tapmanın müşrik ruhuna hakim olduğunu da düşündürebilir. Hiç kimse şeytana tapıyorum demez. Fakat işi gücü şeytanlık olan, hep şeytanı sevindirecek işler yapan kimse ona ibadet ediyor demektir. O şeytana ki, ya Rabbi, senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim, mutlaka onları saptıracağım, onları bir takım temennilerle oyalayacağım, onlara davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler dedi. Her kim Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse... Evet, burada da bağlaç olarak bu itibarla Bu itibarla her kim Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse şüphesiz besbelli bir ziyana girmiştir. Şeytan onlara sadece vaatlerde bulunur, bir takım kuruntularla oyalar. Şeytan aslında onlara kuru bir aldatmadan başka ne vaat eder ki? İşte öylelerinin varacakları yer cehennemdir ve oradan kurtuluş için hiçbir çare bulamazlar. Bir şey diyor mu? Bir önceki ayetle alakalı efendim kısa bir şey var. Burada cahiliye Araplarının bazı uygulamaları kınanmaktadır. Putlar namına kesilmek üzere adak edilen hayvanların kulaklarını yararlardı. Çocukların başlarında putlar namına bir miktar saç bırakır, cildi mavi renkle boyar, fıtratı değiştirir, bazı mahluklara tapınırlardı. Fakat şuna dikkat etmek gerekir ki, Kur'an dünyadaki varlıklar üzerinde münasip biçimde yapılan değişiklikleri reddetmez. Aksi takdirde medeniyetin tümü şeytanın saptırması olurdu. Oysa medeniyet, Allah tarafından yaratılan şeylerin düzgün bir şekilde kullanılışından başka bir şey değildir. Kur'an'ın şeytani değiştirmeler diye reddettiği husus, insan fıtratının ve eşyanın, yani varlıkların, Allah'ın verdiği tabii fonksiyonların aksine kullanılması olayıdır. Evet. Doğrusu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم. İman edip salih amel işleyenleri ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. İkinci ebedi kelimesi bu işte Nisa suresi. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Allah'ın vaat ettiği bu mükafat ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntularıyla elde edilmez. Kim kötü iş yaparsa onun cezasını bulur ve Allah'tan başka kendisini o azaptan kurtaracak ne bir hami ne de bir yardımcı bulamaz. Erkek olsun kadın olsun kim mümin olarak ameli salih işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar bile hakları yenmez. Hep iyiliği şiar edinmiş olarak yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip bir de Hazreti İbrahim'in aleyhisselam tevhid dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim aleyhisselamı dost edinmiştir. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatır. Allah ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşattığına göre ona isyan eden kimse cezadan kurtulamayacağını iyice kafasına yerleştirmelidir. Senden kadınlar hakkındaki hükmü soruyorlar. De ki, onlar hakkındaki hükmü Allah size açıklıyor. Haklarını vermeyerek nikahlamak istediğiniz yetim kadınlarla küçük, zayıf yetim çocukların haklarına dair hükümler size bu kitapta okunup duruyor. Yetimlerin haklarını vermekte tam adaleti gözetin. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir. Kadınlar hakkındaki soruya cevap doğrudan doğruya değil, ilgisi dolayısıyla yetim kızlara dair bir girişten sonra 128. ila 134. ayetlerde geliyor. Cahiliye devrinde erkekler yetim kızları himaye ediyorum diye yanlarına alır, mallarına da sahip olurlardı. Erkek güzelliğini beğenirse yetim kızla evlenir, malını yerdi. Çirkin bulur evlenmezse malından yararlanmak için evlenmesine mani olurdu. Küçük çocukları ise mirastan mahrum bırakırlar, sadece büyük erkekleri varis yaparlardı. Bir haksızlık faslı müşterekiyle yukarıdaki ayetlerle irtibatlandırılıyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو عراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Eğer bir kadın kocasının aldatmasından ve kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar göstererek sulh olmak için gayret göstermelerinde mahsur yoktur. Sulh elbette daha hayırlıdır. Umumi bir disiplin yani sulh. İster böyle toplumun molekülü sayılabilecek aile çapında olsun, isterse bir mahalle çapında olsun, isterse bir millet çapında olsun, her zaman sulh esastır. Diğer sulha muhalif olan şeyler, bunlar çok güçlü şeyler, hilafi sulh, sulhun dışı şeyler, böyle çok ciddi ve güçlü esaslara dayanıyorsa, ancak o zaman o sulh meselesi görülmeyebilir. Fakat sulh esastır. Nefisler menfaatlerine düşkün, cimri yaratılmıştır. Ey kocalar! Eğer siz iyi davranıp arayı düzeltir, kadınların hakkını çiğnemekten sakınırsanız, unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Kur'an'ın gönderildiği ortamda bir erkek hiçbir sorumluluk duymaksızın istediği sayıda kadınla evlenebiliyordu. Nisa suresinin 3. ayeti bunu en fazla 4 kadın ile sınırladı. Kadınlara mehir hakkı verdi, mirastan pay ayırdı. Eşler arasında titiz bir adaleti şart koştu. Bazı durumlarda bu eşitliği uygulamak çok zor olmaktadır. Mesela kadın kısır ise veya hasta ise, bu yüzden de cazibesini yitirmişse veya mukarenet için uygun değilse, erkek ikinci bir eşle evlendiğinde bazı problemler çıkmaktadır. Adil davranması zor diye ilk eşini boşaması çare midir, insafa sığar mı? Yahut olur ki ikinci evlilikten sonra eşi kocası ile birleşmek istemez ama kocasının boşamamasına karşılık bazı haklarından feragat etmeye razı olur. Bu takdirde bu adalet şartına aykırı sayılır mı? İşte bu bölüm bu meseleleri ele alır. Mesela sulh elbette daha hayırlıdır diyerek bazı feragatlarla evliliğin devamını teşvik eder. Menfaatleri ve kaprisleri kontrol etmek gerektiğini işaret eder. Eşlerden her biri de koca da hadlerini bilmelidirler. Ey kocalar! Bütün benliğinizle isteseniz dahi eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız. Öyleyse bir tarafa büsbütün gönlünüzü kaptırıp da öbürünü kocasızmış gibi ortada askıda bir vaziyette bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, işlerinizi iyileştirir ve haksızlıktan sakınırsanız unutmayın ki Allah gafurdur, rahimdir. Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa, Allah her birini lütfuyla müstağni kılar. Birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah'ın lütfu geniştir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini Allah'ın mülküdür. Biz gerçekten hem sizden önce ehli kitaba hem de size Allah'a karşı gelmekten sakınmanızı emrettik. Eğer inkara sapıp nankörlük ederseniz bilesiniz ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O'nun kudreti bütün bunları yönetmeye kafidir. Eğer O dilerse, ey insanlar, hepinizi ortadan kaldırır ve başkalarını getirir. Allah'ın kudreti bunu yapmaya elbette yeter. Kim dünya mükafatını isterse bilsin ki, dünya mutluluğu da, ahiret saadeti de Allah'ın yanındadır. Allah hakkıyla işiten ve görendir. Burayla alakalı farklı bir şey söyleyeyim mi? Pekala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا

Bunu yapanlar başka bir konuya geçmedikçe onların yanında oturmayın. Böyle yaparsanız siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah münafıkları da kafirleri de cehennemde bir araya getirecektir. Alakalı bir şey demiyorum. Şöyle bir şey demiş efendim. Bunlar güya Müslüman olduğunu söyleyip ikide bir putperestliğe dönen münafıklardır. Allah'ın onlara hidayet nasip etmemesi kendi hareketlerinin neticesidir. Zira onların artık küfürden tövbe edip imanda sebat etmeleri beklenemez. Zira kalplerine küfür damgası vurulmuş ve irtidada alışmışlardır. İmanı asla ciddiye almadıklarından imana girip çıkmak onlar için dünyanın en kolay işiydi. Zebzebine beyne zalik la ilahe ulay ve la ilahe ulay. Bir de son satırda ifade edilen şey İnnallâhe câmül münafıkîne demek suretiyle İmam Şafii Hazretleri açısından vav esas tertibe delalet ediyorsa münafıklar tazip edilme mevzuunda, cehenneme konma mevzuunda kafirlerden önce geliyor. Demek bu aynı zamanda innel münafıkîne fiddelkil esfel ayeti kerimesinin de bir yönüyle bir mazmunu ifade buyuruyor. Münafık kafirden eşittir. Çünkü çizgisi belli değildir. Ne yapacağı belli değildir. Ne edeceği belli değildir. Onun için Müslümanlar dünden bugüne bazen kafirlerle karşı karşıya kalmışlardır. Bazen de mümin görünen insanlarla, hatta imana ait esasları bir yönüyle gelecekleri adına birer argüman olarak kullanan insanlarla beraber olmuşlardır. Kafirlerle karşı karşıya kaldıkları zaman çok fazla zarar görmemişlerdir. Çünkü onlar bir yönüyle belki yiğitçe de diyebilirsiniz, açıktan açığa küfürlerini ilan ederek, bayraklaştırarak geliyorlar. Siz de ona göre mevzilenirsiniz, tabiyenizi belirlersiniz. Böylelerine karşı nasıl mücadelede, mukabelede bulunur, bunu bilirsiniz. Ama birileri var ki bunlar nerede durdukları belli değil. Müzebzebine beyne zalik la ilahe ulay ve la ilahe ulay. Kah orada kah burada. Hayatları boyunca belki her gün sabah başka, akşam başka, öğlen de başka, ikindi de başka, dün başka, bugün başka, bir evvelki hafta başka, bu hafta başka, her gün farklı tavırlar sergilemek suretiyle nerede durdukları belli olmadığından dolayı onlara karşı mukabelede çok zorlanırsınız. Stratejilerinizi realize etme mevzuunda, planlarınızı realize eden mevzuunda çok zorlanırsınız. Bu açıdan da tarih boyu bu iki durum hep yaşana gelmiştir yani. Kafirler küfürleriyle açık bayraklarını kıpkızıl dalgalandırmış ve bir yönüyle müminlere vaziyetinizi alın demişlerdir. Fakat diğerleri ve İbn-i Selul'un evlatları veya onun gibi davrananlar, Haman gibi davrananlar, Karun gibi davrananlar, bunlar nerede, ne zaman, ne yapacakları belli olmadığından dolayı çok defa Müslümanları aldatmışlardır. Ve çeken Müslümanlar olmuştur. Ve başkalarına bunları anlatma da çok zordur. Çünkü dilleriyle la ilahe illallah diyorlardır. Abdestli abdestsiz camiye gidiyorlardır. Müslüman görünüyorlardır. İslam'ı argümanları birer basit sebep olarak, vasıta olarak kullanıyorlardır. Ve dolayısıyla da onlara karşı mücadele, kafirlere karşı mücadeleden veya tavrı korumadan veya mevcudiyeti muhafaza etmeden daha zordur. İstihza edenlerle oturmama beyan edildi. Evet, onu sadece oturma şeklinde anlamamalı. Yani beraber bulunma demektir. Beraber bulunma. İza haddese kezeb, kezebe ve iza vaada ahlef ve iza tümine khan. Diğer bir yerde, dört saydığı yerde ve iza ahede gader. Buna halis münafık diyor. Yani birileri bu kategoriye dahil iseler şayet bu tavırları sergileyip duruyorlarsa, söylerken hep yalan söylüyorlarsa, ki günümüzde çok yaygınca, çok şai bir mesele. Vaat ettikleri zaman vaatlerinden dönüyorlarsa, mesela demokrasi diyorlar, insan hakları diyorlar, müminlere saygı diyorlar. Fakat sonra bir hakkın böyle kendileri gibi tam düşünmeyen insanları karşı kafirden daha kötü görüyor, yapılmayacak şeyleri yapıyorlarsa o veya efendim vaat ettikleri şeyde hulf ediyorlarsa اِذَا حَدَّسَ كَذِبْ وَاِذَا وَاَدَخْلَقْ وَاِذَا تُؤْمِنَ خَانْ kendilerine bir şey emanet edildiğinde de hıyanet ediyorlarsa, bir köy muhtarlığı verilmişse kendilerine, bir cami imamlığı verilmişse şayet, bir nahiye müdürlüğü verilmişse şayet, bir vilayet valiliği verilmişse şayet, bir milletin, bir toplumun esas sergerdanlığı veya serkarlığı verilmişse şayet, efendim bu mevzuda efendim evet onlara ihanet yani verilmişse onlara ihanet ediyor. Bir de vaat ettiği zaman hep kadirde bulunuyor. Ahd ettiği zaman hep kadirde bulunuyorsa şayet bu sıfatlarla münafıklar kendilerini belli ederler. Siz de dolayısıyla bunların cephesinde yerinizi almayın zinhar. Bunlarla beraber oturup kalkmayın. Bunlarla aynı yolda yürümeyin. Evet, sizi aldatırlar çok defa. Yaşadıklarını size de yaşatırlar. Ve öbür tarafta onların yaşayacağı şeyleri Allah size de yaşatır farkına varmadan. Yani sadece bir mecliste oturup da onlar nifaktan söz ettikleri zaman, olumsuz şeylerden söz ettikleri zaman onları terk etme manasına değil esasen. Böyle zikzak çizenleri, iftirada bulunanları, tezvirde bulunanları, ayrıştırmada bulunanları, konumları ne olursa olsun, kati alaka etme, en azından yuvaya çekilme, onlara bence iyiliğin, desteğin zerresini bile vermeme. Bütün bunları yapmak münafıklığı onlarla paylaşma demektir. Ve dolayısıyla da öbür tarafta onlarla beraber fidderkil esfel demektir. Evet. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci surede Bakara Sûre-i Celilesi'nde münafıklardan bahsediliyor, 12 sur ayetle bahsediliyor. Ali İmran'da da bahsediliyor, cumali şeyler. Gördüğünüz gibi kadın haklarıyla alakalı, izdivaçla alakalı efendim, aile münasebetlerle alakalı, çoluk çocuğun hukukuyla alakalı, yakınlara iyilik yapmakla alakalı gibi meselelere havi bulunan bir sure-i celile-i cemilede Cenab-ı Hak yeri geldikçe hep münafıklardan bahsediyor. Burada da münafıklardan bahsediyor. Meseleyi Tevbe Sure-i Cellesi'nde daha net olarak ortaya koyuyor. Diğer surelerde de değişik şekillerde imade bulunuyor. Hususuyla Münafıkun Suresi'nde onların resimlerini tam ortaya koyuyor. Tecrid mülazasıyla surede söylenenleri, resmini yapsanız efendim günümüzün bir kısım münafıklarının resmi ortaya çıkacaktır. Dün başka, bugün başka. Dün takdir, tebcil, tazim ve bugün onları terörist gibi gösterme düpedüz münafıklıktır. Ve bunları böyle bilmeyenler ve bunların arkasından sürüklenenler de münafıkların yandaşlarıdır, yaranlarıdır. Onlar cehenneme tepe taklak gittikleri gibi, bunlar da fidderkil esfel. Efendim, cehennem ashabı deniyor ashabınlar. Cehennem yaranıdır. Ve devam ediyor işte gördüğünüz gibi. يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Burada gördüğünüz gibi açıktan açığa kafir diyor onlara. Çünkü siyak sibah bakınca üstte yatıran besune büküm fe inkâne kentüm altta inel münafkine yuhâdihûne Allah ve vehâdihûm ortada o. Onlara doğrudan doğruya kafir diyor. İsterse namaz kılsınlar. İnnel münafikîne yuhâdi'ûne Allâhe ve huve khâdi'uhum ve izâ qâmû ilâs-salâti qâmû kusâlâ yurâûne'n-nâse ve lâ yezkurûne Allâhe illâ qalîlâ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ أُولَٰئِ وَلَا إِلَٰهَ أُولَٰئِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا. Bakın burada bile yine لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا diyor. Dost edinmeyin, arkalarından gitmeyin, dediklerine inanmayın. Çünkü yanlış anlarsınız diye اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ İşte böyle yapanlar bunlar kafirlerin ta kendileridir. Ve bunlar münafıklar da cehennemde en aşağı derecededirler. İnnel münafikîne fitterkil esfeli minen nâr ve len tecide lehum nasîrâ illellezîne tâbû ve aslahû ve a'tesamû billâhi ve ahlasû dînehum وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Münafıklar sizinle ilgili olayları çok yakından izler, devamlı olarak havayı gözetirler. Şayet Allah size bir zafer lütfederse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirler zaferden yana bir pay elde ederlerse onlara da, bizim taraf size galip durumdayken sizi kollamadık mı, müminlerin size karşı savletini içten içe engellemedik mi derler. Kıyamet günü Allah sizinle onlar arasında hükmünü verecek ve Allah kafirlere müminler aleyhinde asla hakimiyet vermeyecektir. Hazreti Ali ile İbn Abbas radıyallahu anhuma cümlenin başındaki kıyamet günü karinesiyle bu teminatın ahirette olacağı şeklinde tefsir etmişlerdir. Delil ve ispat bakımından hakikat açısından küfür İslam'a üstünlük sağlayamaz. Allah buna fırsat vermez. Fakat dünyada Allah'ın tekvini şeriatının koyduğu kanunlara göre çalışma, sabır, cesaret, teşebbüs, başarı vasıtalarını kullanma hususlarını Müslümanlar ihmal ederlerse, o şeriata uygun hareket eden gayrimüslimler başarı sağlayabilirler. Mümin batıl vasıtayı kullanır, mesela tembellik eder, dürüst olmazsa, hak vasıtayı kullanıp çalışkan ve dürüst olan bir kafir dünyada ona galip gelebilir. Bu küfrün imana galibiyeti olmayıp kafirdeki Müslüman sıfatın mümindeki kafir sıfata üstün gelmesidir. Allah müminleri bütün sıfatlarıyla Müslüman kılmak ve saklı kalan bazı kabiliyetlerini geliştirmek gibi hikmetler için kafirlere fırsat verebilir. Fakat bu bir yol ve kanun değil, arızi, geçici bir durumdur. Hakkın üstünlüğü vasıtalar bakımından değil, zatî değeri yönünden ve bir de sonuç ve ebedi hayat yönündendir. Bazı fakihler son cümlenin müminlerin velayetinin kafirlere bırakılmaması gerektiği hükmünü içerdiğini belirtirler. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar. Müminlere gösteriş yaparlar. Yoksa aslında Allah'ı pek az hatırlarlar. Evet. Ne kadar resim uygun geliyor yani. Toplantılarına, namaz vaktine, cuma vaktine bile gelse terk edecek kadar din mevzuunda laubali, gayri ciddi. Şatafatla, debdebe ile namaza giderler. Geldik diye gümbür gümbür, mehter sesiyle esasen camiye girerler. Halkın içinde öyle gürültülü, gösterişli görünürler. Fakat bunlar kalplerinin sesi değildir esasen. Oyunlarının gereğidir. Münafıklıkların gereğidir. Onlar müminlerle kafirler arasında bocalayıp dururlar. Ne onlara bağlanırlar ne de bunlara. Her kimi de Allah şaşırtırsa sen ona hiçbir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Burada bir şey diyor mu esasen? Sahih bir hadis-i şerifte ifade edilir. İki sürü arasında gel git filan yaşarlar. O sürüden o sürüye, o sürüden o sürüye münafıklar için. Sahih hadis, sihahta geçen hadis-i şeriftir bu. Üstad Necip Fazıl da o müzevzebin kelimesini biraz Türkçe bir kelimeyle ifade ederken münafıkları zıp burada, zıp burada derler yani. Sabah dediklerini akşam inkar ederler, akşam dediklerini ertesi gün inkar ederler. İnkar ederler günümüzün yalancıları gibi, müfterileri gibi, düzenbazları gibi hareket ederler. Ne orada ne burada işte sahih hadis-i şerif o mesele ifade ediyor. İki sürü arasında gel git yaşayan. İç musiki de bunlar. Evet. İç musiki açısından da ifade ediyor yani. Diyecek olursanız zannediyorum öyle bir şeyi konuşurken esasen dilde kıraatler de biraz onunla alakalıdır yani. La ilahe ulai ve la ilahe ulai. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri müttefik edinmeyin. Böyle yaparak Allah'a aleyhinizde kesin bir burhan, bir dayanak mı vermek istiyorsunuz? Göz göre göre Allah'ın hışmını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz? Şu kesindir ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Onları oradan kurtaracak bir yardımcı da bulamazsın. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler ve Allah'a sımsıkı sarılanlar ve bütün samimiyetleriyle sırf Allah'a itaat edenler müstesna. Bakın sıfatlar var burada. Evet, istisna, istisnai munkati bunlar, bunlardan. Münafık yani. Bir tevbe ederlerse diyor, derecesine göre tevbe, inabe, evbe. Ve astahu, hallerini ıslah ederlerse, hali ıslah etme, yaptıkları şeylere tevbenin şartlarıyla alakalı Hazreti Ali Efendimiz'in 5 tane söylediği şartı vardır. Hallerini ona göre ıslah eder. O başkalaşmalardan sıyrılırlar. Ve sonra da bütün güç ve kuvvetleri itisam billah. Bu da kip olarak, sarftaki kip olarak ifade etmesi sımsıkı yeniden Cenab-ı Hakk'ın ipine sarılır, Allah'a iman ederler. Bununla da kalmazlar ve akresu dinehum lillah. Dinlerini Allah'a ihlaslı olarak eda ederler. El ihlas ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak der. Onun için yanar tutuşurlar. Fe ulâke me'al mü'minin. İşte bunlar müminlerle beraberdir. Onlarla oturup kalkabilirsiniz. Onlarla yer yiyip içebilirsiniz. Onlarla beraber bir yol takip edebilirsiniz. ve böylelerine ve sevfe yutillahul mü'mine eşen azime. Bunlar hakiki müminliğe döndüklerinden dolayı onlara Cenab-ı Hak ecri azim verir. Siz şükredip iman ettikten sonra Allah ne diye sizi cezalandırsın ki? Gerçekten Allah şükredenlerin mükafatlarını bol bol verir ve her şeyi hakkıyla bilir. Allah yegane şakirdir, yegane alimdir. Şükre şükür mukabelesinde bulunur. Bilmeye aynı zamanda bildirme mukabelesinde bulunur. Evet. La yuhibbullahul cehre bissu'i minel kavli illa man zulim ve kânallahu semî'an halîmâ. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min khizyid dunya ve azabil ahira. Subhaneke Allahümme estağfirke li zembi ve eselke rahmetek. Allahümme zidna ilmen ve la tuzigh kalbi ba'de iz hedeyteni ve la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. La ilahe illallahul aliyyul azim. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم اللهم فارج الهم مفرج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطر إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمنا في حاجتنا هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا بأن رحمة من سواك اللهم نصرا قريبا وفتحا مبينا في خدمتنا وفي حركاتنا وفي جمعاتنا وفي تشكيلاتنا وفي مؤسساتنا في أقرب أقرب أقرب أقرب آن بحيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيتي من التحية والسلام وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار آمين ألف ألف آمين والحمد لله رب العالمين.